بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب حدیقت الترکیب کا، سبق نمبر 6 ہمارا چل رہا ہے، مرکب توصیفی کے قواعد ہم پڑھیں گے. مرکب توصیفی کے قواعد کا پہلا قاعدہ ہے دو اسم ہوں اور دونوں معرفہ ہوں تو یہ عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، بشرط یہ کہ معنی نامکمل ہو. اب موصوف صفت بنیں گے دو اسم، دونوں جو ہیں وہ معرفہ ہوں اور لیکن معنی جو ہے وہ نامکمل ہو، یعنی مفہوم کامل نہ مل رہا ہو. جس طرح سے مبتدا خبر میں ملتا ہے کہ اس میں مفہوم کامل مل جاتا ہے، لیکن یہ موصوف صفت میں صرف یہ فرق ہوگا کہ اس کا معنی جو ہے وہ نامکمل ہوگا لیکن دونوں معرفہ ساتھ آ رہے ہوں گے تو وہ موصوف صفت بنیں گے. مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں الرحمن الرحیم جو ہے، بلکہ اس میں جا اللہ اور الرحمن یہ موصوف صفت بن رہے ہیں. الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، تو معرفہ ہیں، موصوف بھی معرفہ ہے اور صفت بھی معرفہ ہے. اور اگر ہم صرف ان کو الگ کریں، اس میں جا اللہ اور رحمان، اللہ بہت مہربان، تو اس میں ہمیں نامکمل معنی ہے کہ آخر میں ہے نہیں آ رہا. تو اس کے بعد ہے دوسرا قاعدہ کہ دو اسم ہوں دونوں نکرہ ہوں. دو اسم آ گئے، دونوں معرفہ آ گئے تو بھی موصوف صفت بنے گا لیکن معنی نامکمل ہوں، اور دو اسم ہوں دونوں نکرہ ہوں تو بھی، تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، بشرطے کہ دونوں اسم کان یا حروف مشبہ فعل کے بعد نہ ہو. اب کان میں نکرہ آ رہے ہیں لیکن کان اسم کان یا حروف مشبہ فعل کے بعد اگر آئیں گے تو وہ نہیں ہوں گے موصوف صفت، لیکن اگر دو اسم ہوں دونوں نکرہ ہوں اور جو ہے شروع میں، بشرطے کہ دونوں اسم کان یا حروف مشبہ فعل کے بعد نہ ہو، یعنی کہ ان کے شروع میں کان یا حروف مشبہ فعل نہ ہو. جیسے ولہم عذاب عظیم. اب عذاب عظیم دونوں اس میں نکرہ ہیں، دونوں ساتھ آ رہے ہیں اور ان کے شروع میں اسم کان یا حروف مشبہ فعل بھی نہیں ہیں، تو یہ موصوف صفت کی ترکیب ہوگی. تیسرا ہے تین یا چار یا پانچ اسموں پر الف لام آ جائے، پہلے کو موصوف اور باقی کو صفت بنائیں گے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں جو اللہ الف لام شروع میں آ رہا ہے، الرحمن کے بھی شروع میں الف لام آ رہا ہے، الرحیم کے بھی شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو تین یا چار یا پانچ اسموں پر الف لام آ جائے تو جو پہلا والا ہوگا اس کو موصوف بنائیں گے اور باقی جتنے بھی آ جائیں گے وہ سارے صفت بنائیں گے. مثال ہے تین اسموں کی، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تین اسم آ رہے ہیں، تینوں پر الف لام ہے تو پہلا جو ہے اس میں جلالت وہ موصوف بنے گا، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. مثال نمبر چار ہے اسموں کی، هو اللہ الخالق البارئ المصور. اب اس میں جا اللہ جو ہے وہ موصوف، الخالق اس میں بھی الف لام ہے، البارئ اس میں بھی الف لام ہے، المصور اس میں بھی الف لام ہے، تو صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث یہ سب صفتیں بنیں گی اور اس میں جا اللہ جو ہے موصوف بنے گا. اس کے بعد چوتھا قاعدہ ہے نکرہ کے بعد جملہ آ جائے. اب کوئی نکرہ آ رہا ہے اس کے بعد پورا جملہ آ جائے تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں. نیز جملے میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف راجع ہو اور اس کے مطابق ہو. جیسے لفظ وضع لمعنن. اب یہ لفظ جو ہے نکرہ ہے کیونکہ شروع میں الف لام نہیں اور تنوین جو ہے وہ نکرہ ہونے کی علامت ہے. حرف تنکیر بھی تنوین کو کہتے ہیں، علامت تنکیر بھی کہتے ہیں. اور وضع فعل ہے اور اس میں جو ہے ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اور ہم نے یہی قاعدہ پڑھا تھا کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے. اب یہ جملہ فعل اور فاعل آ رہے ہیں، وضع ہوا اس کا فاعل ہے، وضع فعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل گئے تو نکرہ کے بعد جملہ آ جائے. اب یہ فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اب لفظ اس میں نکرہ کے بعد وضیع فعل فاعل آ رہے ہیں، یعنی جملہ فعلی آ رہا ہے، تو یہ موصوف صفت بنتے ہیں. اور جملے میں ایک ایسی ضمیر، اب اس میں آپ کو پتہ ہے ضمیر بھی پوشیدہ ہے، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ ہے، اور جو موصوف کی طرف راجع ہو، اب یہ ہوا ضمیر راجع ہے موصوف کی طرف اور اس کے مطابق ہے، تو یہ ہو گئے. دوبارہ قاعدہ سمجھ رہا، نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں. نیز جملے میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف راجع ہو اور اس کے مطابق ہو، موصوف کی طرف راجع ہو اور اس کے مطابق ہو. اس کے بعد پانچواں قاعدہ ہے کہ ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف، ایک اسم مضاف ہو، اس میں مضاف ہو ضمیر کی طرف، اور اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی بعض اوقات موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے سبحان ربی یل اعلیٰ. اب رب جو ہے، لفظ رب جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مضاف میں اور جب اسم کے ساتھ کوئی ضمیر آ جاتی ہے تو مضاف مضاف لے بنتا ہے. اب رب اس میں جلال جو ہے، رب جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، یا متکلم اس کی ضمیر مضاف لے بن رہی ہے. اب ہم نے کیا کہا تھا کہ اس میں مضاف ہو ضمیر کی طرف، اب یہ ضمیر کی طرف اس میں مضاف ہو رہا ہے، اور اس کے بعد الف لام والا اسم آ رہا ہے، جیسے الاعلیٰ یہ الف لام والا اسم آ رہا ہے تو یہ بھی بعض اوقات موصوف صفت بنتے ہیں. اب یہ دونوں موصوف صفت بنیں گے، مضاف مضاف الیہ مل کر اب ان کے رب بھی کہیں گے، مضاف مضاف الیہ بن کر موصوف، الاعلیٰ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہوا. اس کے بعد چھٹا ہے، اس میں اشارہ کے بعد الف لام ہو، اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے. اب اس میں اشارہ کے بعد، اب حاد ہی اس میں اشارہ ہے، الدعوتی جو ہے وہ اسم ہے جو کہ الف لام والا اسم ہے، تو یہ بھی موصوف صفت بنتے ہیں. دوبارہ سماعت فرمائیں، چھٹا قاعدہ، اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی موصوف صفت بنتے ہیں. جیسے مثال رب ہادہ الدعوت التامتی، اب ہادی ہی موصوف الدعوتی اس کی صفت بن رہی ہے. تو دوبارہ اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی موصوف صفت بنتے ہیں. ساتواں قاعدہ موصوف صفت کا، اس میں موصول سے پہلے الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. اب اس میں موصول سے پہلے الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. مثال اس کی، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب الذین جو ہے اس میں موصول ہے. اب اس میں موصول سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ الف لام والا اسم آ رہا ہے، ہاں الف یعنی معرف باللام والا اسم، یعنی الف لام والا اسم آ رہا ہے تو یہ موصوف صفت بنیں گے، یعنی ادھر مرکب توصیفی والی ترکیب ہوگی. آٹھواں قاعدہ ہے، نکرہ کے بعد، یعنی کہ اس میں نکرہ ہو اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف سے وہ بنتے ہیں. یعنی اس میں نکرہ جو ہوگا وہ موصوف اور فی نفسہا جار مجرور، فی نفسی جار مجرور، حرف جار اور مجرور مل کر اس صفت بنیں گے موصوف کی. نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف بنتے ہیں، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. مثال ہے معنن فی نفسہا، اب معنن یہاں پہ اس میں نکرہ ہو گیا، فی حرف جار، نفسی مجرور، جار مجرور مل کے موصوف کے لیے صفت بنے. اس کے بعد نواں قاعدہ ہے، ذات کے لفظ سے پہلے نکرہ آ جائے تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں. ذات ایک لفظ ہے، ذات اس کے لفظ کے بعد، ذات کے لفظ سے پہلے نکرہ آ جائے، ذات کا لفظ اس سے پہلے کوئی نکرہ لفظ آ رہا ہے، معرب اللام نہیں ہے یا کوئی جو قسمیں ہوتی ہیں معرفہ کی اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو ذات کے لفظ سے پہلے نکرہ آ جائے تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں. جیسے مثال ہے، فی کلی صلاتن ذاتی رکوع و سجودن. اب صلاتن آ رہا ہے نکرہ، وہ کس سے پہلے آ رہا ہے؟ ذاتی کے پہلے آ رہا ہے تو یہ موصوف صفت بنیں گے. اس کے بعد دسواں ہے، ابنوں کا لفظ ماں قبل کے لیے صفت اور ماں بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. ابنوں کا لفظ ماں قبل کے لیے صفت، یعنی اپنے سے پہلے والے کے لیے صفت بنتا ہے اور اپنے سے بعد والے کے لیے مضاف بنتا ہے. ابنوں جہاں پہ بھی آئے گا، ابنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ابنوں سے پہلے والا جو لفظ ہوگا اس کے لیے ابنوں بنے گا صفت، اور ابنوں کے بعد والا جو لفظ ہوگا اس کے لیے بنے گا مضاف. مثال ہے، احمد ابن محمد ابنی حسن. اب یہاں پہ ابن احمد اور محمد کے درمیان واقع ہو رہا ہے، اور یہ قاعدے کے تحت ابن اپنے ماں قبل کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے، اور ابن اپنے ماں بعد کے لیے کیا بنتا ہے؟ مضاف بنتا ہے. اب ابن سے پہلے احمد ہے، اس کے لیے بنے گا صفت، احمد یعنی کہ احمد بنے گا موصوف، ابن صفت، اور محمد بنے گا ابن، اس کے لیے بنے گا مضاف، اور محمدی بنے گا مضاف الیہ. یہ قاعدہ بڑا اہم تھا، اس کو دوبارہ سن لیں. ابنوں کا لفظ ماں قبل کے لیے صفت اور ماں بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. اس کی مثال ہے، احمد ابن محمد ابنی حسنی. اب ابن یہاں پہ احمد کے لیے بن رہا ہے صفت اور محمد کے لیے بن رہا ہے مضاف. گیارہواں قاعدہ ہے، ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف، اس کے بعد اس میں موصول آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. ایسا ایک اسم آ گیا وہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، یعنی مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، اس کے بعد اس میں موصول آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصول سے بنتے، ایک اسم مضاف و ضمیر کی طرف اس کے بعد اس میں موصول آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصول صفت بنتے ہیں۔ مثال امہاتکم اللاتی، اب اللاتی جو ہے اس میں موصول ہے اور جو اس سے پہلے جو اسم آ رہا ہے وہ مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، ہمیں پڑھا ہے اسم کے ساتھ اگر ضمیر آئے تو مضاف مضافلے کی ترکیب ہوتی ہے، اب یہاں پہ کم جو ہے وہ مضافلے ہے، امہات مضاف ہے، اب مضاف امہات جو ہے اسم آ رہا ہے اور وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ضمیر کے لیے مضاف ہو رہا ہے تو مضاف مضافلے ہو گیا، اور اللاتی جو ہے یہ قاعدے کا تھا اس میں موصول آ جائے، ایسے اسم مضاف کی طرف جو ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہوں، ایسا اسم جو کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہو، بالکل امہاتکم مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، اس کے بعد اللاتی آ رہا ہے اس میں موصول آ رہا ہے تو یہ بھی ان کی ترکیب آپس میں موصول صفت کی بنے گی۔ بارہواں ہے نکرہ کے بعد غیر کا لفظ آ جائے، غیرو کا لفظ، نکرہ کے بعد غیرو، اس میں نکرہ آ رہا ہے کوئی اور اس کے بعد غیرو کا لفظ آ رہا ہے تو یہ بھی آپس میں موصول صفت بنے گا، اس میں نکرہ کے بعد اگر غیرو کا لفظ آ جائے تو یہ آپس میں موصول صفت بنتے ہیں، جیسے مثال ہے انہو عمل غیر صالح، انہو عمل غیر صالح، اب انہو عمل، اب عمل اس میں نکرہ ہے، اس کے بعد غیرو آ رہا ہے، نکرہ کے بعد اگر غیرو کا لفظ آ جائے تو یہ آپس میں موصول صفت بنتے ہیں۔ اس کے بعد تیرہواں قاعدہ ہے ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف، ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف، ایک اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو اور اس کے بعد اس میں اشارہ آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصول صفت بنتے ہیں، ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف، جیسے ہے من سفر نہادہ، اب سفر نہادہ اسم ہے اور نا ضمیر ہے، ہم نے بولا ہے ایسا اسم کے ساتھ اگر ضمیر آ جائے تو وہ مضاف مضافلے بنتے ہیں تو سفر جو ہے یہاں مضاف بن رہا ہے، ہم نے قاعدے کے تحت بولا ایسا اسم جو کہ مضاف ہو ضمیر کی طرف اور نا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، سفری مضاف ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس میں اشارہ آ رہا ہے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے، ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف اور اس کے بعد اس میں اشارہ آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ چودھواں قاعدہ ہے حرف بول کر اس سے مراد لفظ ہی ہو معنی نہ ہو اور اس کے بعد الف لام اور اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصول صفت بنتے ہیں، حرف بول کر اس سے مراد لفظ ہی ہو، یعنی کہ وہ جو لفظ بولا جا رہا ہے اس سے مراد وہی ہو، اس کے معنی مراد نہ ہو تو اس کے بعد الف لام اور اسم آ جائے تو یہ بھی الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصول صفت بنتے ہیں، مثال ما ولا مشبہتانی بلیسا، ابھی آپس میں موصول صفت بن رہے ہیں۔ چلیں بھائی ترکیب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے، یہ آپس میں موصوف صفت بن رہے ہیں، کیا دلیل ہے، کیونکہ مرکب توصیفی کا قاعدہ نمبر 3 ہے کہ جب 3 اسم معرب باللام ایک ساتھ آ جائیں تو پہلے کو موصوف باقی کو صفات بناتے ہیں۔